Pwede nga pong may nainis kay Edward nung gabi ng birthday ko. Sobrang kulit niya po kasi nun eh. Aba, may nakaaway ba yung kaibigan mong yun? Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, buo ngayon ang katigasan ng ulo niya. Noy! Noy, wag po! Noy! Kung ang pagiging kwela, masiyahin at puno ng enerhiya ay nakakahawa ng positibong vibes sa mga taong malapit sa kanya. Sa oras na mahaluan ito ng panlalait sa kapwa, paniguradong may karma ding dulot. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Matagal nyo na akong silent listener. Nagsisimula pa lang ang channel ninyo. Naging comfort ko na ang pakikinig sa bawat istoryang tinatampok dito. Hanggang sa mapagdesisyonan kong ibahagi na din ang karanasan naming magkakaibigan. Experience na hindi lang nagturo sa amin ng malaking aral. Nag-iwan din ito ng memories na hindi na namin magagawang kalimutan kahit kailan. Para sa privacy ng mga taong makakasama sa kwentong ito, itatago ko na lang po ang tunay nilang pagkakakilanlan at lugar kung saan ito naganap. Tawagin nyo na lang po ako sa alias na Sofia. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Taong 2005 po nangyari ito. Sisimulan ko ang kwento nung magdiwang ako ng 12 kaarawan. Dahil pinaghandaan naman yon ni nanay at tatay, nagkaroon ako ng simpleng debut party. Sa bakuran lang namin yon ginanap at imbitado ang mga malalapit kong kaibigan, kaanak at kaklase sa kolehiyo. Uy, Dre, nakita mo ba si Sofia? Kanina ko pa siya hinahanap para ibigay sana tong regalo kong bulaklak at teddy bear. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo talaga siya makikilala eh. Kahit ako nga, hindi ko siya namukhaan agad eh. Talaga? Nag-iba ba ng anyo? Tsaka, sino tong bisita mo? Ngayon ko lang siya nakita dito ah. Hi Miss Ganda, ako nga pala si Edward, single. Ewan ko sa'yo Edward, mukha kang tanga. Teka nga muna, parang familiar yung boses mo ah. Hindi nga, Sofia? Ano klaseng oras yun yung tumalab sa'yo at nagbuka kang tunay na babae? Tinatabla naman pala ng magic makeup at long gown eh. Sabi mo, walang pag-asang gumanda. Ano ka ngayon, Dre? Tululaway ka tuloy bigla. Hindi lang talaga ako makapaniwala eh. Bagay sa ito. Kasimpulan ng dress mo yung rosas na yan. Nga lang eh, kakulay mo pa rin yung tsokolate. Ha ha ha, nakakatawa ka. Bakit, gwapo ka ba? Tingnan mo nga yung suit mo. Di ka naman mukhang a-attend ng birthday eh. Para ka kayang sa burol de derecho. Uy, grabe ka naman. Burol talaga. Inargel ako pa to para magmukha akong disente sa 18 Roses dance mo ha. Grabe ka naman, ang ganda kaya nito. Ang dami-dami mo namang pantalon doon at saka maayos na t-shirt o di kaya kahit polo. Eh bakit naman kasi nagbarong ka pa? Oo nga naman, Dre. Asagwa mo kayang tingnan. Pero alam mo, alika, bilis. Tabihan mo nga si Sofia. Magharapan kayo tapos ganito. Ganyan. Uy, Edward! Hawakan mo namang maigi yung kamay ng birthday girl natin. Teka! Ganyan lang ha. Ganyan. 1, 2, 3... smile! Ang ganda oh! Bagay talaga kayo! Parang hindi na birthday to ah! Kung nag-white gown ka lang sana, Sophie, mukha na kayong ikakasal! Ano? Ako papakasal sa mokong na yan? Hoy, di bali na lang no? Psst! Ang corny mo talaga mag-joke, Rhea! Kinilig tuloy ako! Kinilig ako sa kilabot! Sus! Kung hindi ko pa alam! Ayan! Kumain ka na nga lang! Ano ba problema mong payatot ka? Ngiting-ngiti ka pa nga kanina nung pinipicturan niya tayo eh. Siyempre, remembrance din yun, no? Saka ako lang ba yung ngiting-ngiti? Ikaw din naman ah. Ikaw yung unang nagpalitrato sa akin sa 18 roses ko ah. Ayusin mo. Oh, bakit? Sino ba dapat ang mauna? Ang swerte mo nga eh. Ako lang naman yung pogi sa mga yan. Ay naku, napakayabang talaga. Nag-appear pa nga yung dalawa habang natatawa. Ako naman noon, nailing na lang saka nagtungo na sa espesyal na upuang inilaan para sa akin. Nasa pinakagitna yon, kung saan kitang-kita ako ng lahat. Ramdam kong espesyal ang araw na yon para sa akin. Pero sa totoo lang, pinagtalunan pa namin yon ng mga magulang ko. Ayoko kasi talaga ng engrandeng selebrasyon. Lalong ayokong humarap o na-expose sa maraming tao. Nerd po kasi ang personalidad ko noon. Kung hindi mga libro, si Edward at Ria lang talaga ang kasakasama ko. Natapos naman ang birthday ko ng masaya. Nakakatawa nga dahil hindi talaga pumayag si Edward na mahuli o kahit maging pangalawang sayaw ko. Siya talaga ang nauna imbis na ang tatay ko. Oh, ano ba nakakatawa? Pansin ko, kanina pa kayong tawa ng tawa dyan ah. Ano ba kasing tinitingnan nyo? Eh, ito kasing si Edward eh. Kanina pa ako binubulungan ng kung ano-ano. Mga lasing ba kayo? Eh, nakakalasing kasi yung sabaw ng buko. Ang sarap pala ng buko na nasa garapon. Kaya lang medyo mapakla na ewan. Eh, hindi kaya buro na yon? Eh, bakit naman kasi kayo naghahanda ng binurong sabaw ng buko, Sophie? Sana sinabihan mo ako. Nagdala sana ako ng juice, di ba? Ikaw? Kailan ka naman nagkapera? Puro ka nga libre. Pero, ayun o. Tignan mo yun. Ang laki ng sumubo nun, no? Kakasya yung kamao niya. Naiya pa, oh. Hindi pa sinagad. Hala, nakita mo yun? Inisang subo yung hita ng manok, ko. Oh, pati buto yata, hindi na patatawa rin, eh. Walang awa sa aso yung isang yan, ah. Pinsan mo ba yun, Sophia? Sige lang, tumawa lang kayo ng tumawa. Pag uwi niyo mamaya, paniguradong iiyak kayong dalawa. Tsaka, mga lasing na kayo, oh. Tuba yata nila tatay yung nilalantakan niyo, eh. Kuba? Ano yun? May kuba bang inumin? Tanga! Tuba, hindi kuba! Sa ilong mo kasi ginagamit yung cotton buds eh. Kaya yan, naipo na yung tutuli mo. Ay nako, bahala nga kayo dyan. Basta huwag kayong makulit ha. Eh, huwag ka magalala sa amin. Masaya kami sa ginagawa namin. Eh, ikaw ba? Masaya ka ba na ako yung first dance mo ha? Hoy, kadiri ka. Ang sakit nun pre ha. Nandidiri sa'yo. Eh, ayaw mo na. Kapag nagka-muscle ako, maglalaway din sa akin yan. Ano palagi mo sa akin? Asong may rabies para maglaway. Ay pre, di ba hinahabol ka din ng asong nauulol minsan? Grabe maglaway yun eh, kadiri. Eh paano namang hindi hahabulin yan? Tingnan mo naman, parang naglalakad na kalansay eh. Masasabi kong hindi kompleto ang araw namin kung wala akong maririnig na panlalait sa kanila. Bahagi na yon ng asara naming magkakaibigan. Hindi naman ako nagpapatalo, kahit ako ang pinakatahimik sa grupo. Hindi ko hinahayaang maungusan ako ni Edward. Imbes na makibanding sa ibang bisita, sa table lang talaga nila ako naupo noon. Alas 10 na ng gabi ay marami pa rin tao. May ilang pinsan kasi akong doon na nagpalipas ng gabi sa amin. Lahat naman sila ay pamilyar ang mukha sa akin. Hindi ko nga lang ka-close. Kasalukuyan akong kumukuha ng pagkain nang may makita akong matanda sa di kalayuan. Hindi siya pamilyar at mukha siyang pulubi. Nang sundan ko ang tingin niya, nakita kong titig na titig siya kina Edward at Ria. Doon ko lang din napansin na may kasama na palang sexy, maputi at magandang babae ang mga kaibigan ko sa mesa namin. Sino yun? Bakit umalis nung parating na ako? Ah, yun. Ang ganda, no? Itinatanong ko nga kung sino. Kakilala niyo ba yun? Ha? Eh, bakit naman kami yung tinatanong mo? Eh, pinsan mo yun, di ba? Ah, Sophia. Mukhang type ako na maganda mong pinsan, ah. Hindi mo malang sinabi na may ganun ka palang agandang pinsan? Ano ba pinagsasasabi nyo? Hindi ko pinsan yun, no? Weh, eh, bakit sabi niya pinsan mo siya? Kilala ka nga, eh. Hindi ko nga kilala yun. Ang kulit mo. Jesus, baka ayaw mo lang pakilala sa amin kasi mas maganda sa'yo. Ang sweet niya nga, oh. Dinalahan pa ako ng pulutan. Hoy, ikaw! Akin na yan! Anong... Teka, sino ho kayo? Ba't yung inako yung pagkain ko? Akin na ho yan! Uy, Manang! Bawal po yung pulubi dito! Handaan to, eh! Eh, baka naman nagugutom lang siya, Ria. Huwag mo nga siya ipagtabo yan. Ah, Manang, eto po, oh. Hindi ko pa naman po nagagalaw to. Sa inyo na po to. Tsaka, Manang, marami naman hong pagkain dito. Gusto nyo, kuhaan ko pa kayo, eh. Basta huwag lang ho ito. Special sa akin to. Binigay sa akin ng chicks to, eh. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sinabi ng akin na yan. Eh, Manang, teka lang ho. Bigay sa akin to ng magandang binibini. Oh, eto, kakainin ko na lang. Oh, Manang, kaya na po, nakain ko na, ha. Grabe ka naman, Edward. Nakakadiri ka talaga. Tigilan mo na nga yan, Edward. Ang bastos mo. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito, iho. Talagang pagsisisihan mo. Ah, eh, Manang, eto pa po, oh. Dinagdagan ko pa po itong pagkain ninyo. Pasensya na po kayo dito sa kaibigan ko, ha. Piliw ho talaga yan, eh. Eh, teka, ako pa talaga yung mali. Eh, inaago niya kaya yung pagkain ko. Manahimik ka na nga, Edward. Lasing ka na, eh. Binalaan na kita, pero sadyang matigas ang ulo mo. Oh, tignan niyo yan. Hindi ko naman siya inaano, pero binabalaan ako. Ano ko bang ibig yung sabihin, Manang? Sinabi nang tumigil ka na, eh. Ria, iuwi mo na nga yan. Baka lumala pa yung kalokohan niyan, eh. Nakakahiya pa kina nanay at tatay. Eh, hindi pa ako uwi. Hintayin ko pa si Chloe, eh. Babalikan niya daw ako. May usapan kami. Ah, ganon. O sige, alam ko namang hindi ka susunod sa akin, eh. Oh, teka muna. Ito na nga, uwi na nga, eh. Huwag ka na magsumbong kay Tio. Tignan mo to. Uy, Sophia! Uy, halika na kasi, Edward. Bilisan mo. Baka madamay pa ako sa sasalo ng kamao, eh. Ang sakit pa naman nun. Eh, alalahin mo muna ako. Medyo nahihilo pa ako, eh. Ria, teka, huwag ka mauna. Yung puto na bikini ganda, teka lang. Tukmol, huwag mo nang balikan yun. Bilisan mo na, nandiyan na si Tio Asunto, eh. Asunto kang mukha ka na naman kapag naabutan ka nun. Eto na nga, eh. Ari ko. Ano ba naman yan? Hindi pa tag-ulan, huwag kang manghuli ng palaka dyan. Bilisan mo na, dali. Hindi namin napigilan ni tatay ang matawa habang pinapanood ang dalawang kaibigan kong natatarantang umalis. Takot kasi talaga sila kay tatay dahil matapang at kapag sinabi niya, ginagawa talaga niya. Tila militar kung dumisiplina ang tatay ko. Maging ako na nag-iisang babae sa aming anim at bunso pa, hindi nakalagpas sa mahigpit niyang bata sa bahay. Kaya siguro lumaki din akong tahimik, nerd at bookworm kung tawagin. Ano ba naman to, Sophie? Bakit pagampaga naman yung uso ko? Pinasuntok mo ba ako kay Tio Asunto kagabi? Nagipasaway na naman ba ako? Hoy, Edward, tigilan mo nga ako, ah. Ang aga-aga. Eh ano ba kasi nangyari sa uso ko? Ba't ganito? Ang kiruto tsaka namamaga. Eh sa dami ba naman kasi nang pwede mong gawing kalips to lips, eh. Bakit yung semento pa? Ayan, tuloy yun na pala mo. Alam mo, hindi lang yan magkakagabi. Nagdugo din yung bunganga mo. Nakagat mo yata yung dila mo pagkabagsak mo, eh. Akala ko nga nalagasan ka ng ngipin. Ay, ganun ba? Eh bakit parang masaya ka pa sa nangyari sa akin? Eh ang lakas mo kasing mangarap na hinahalikan mo yung chicks. Eh yung pala, lupa lang yung sasalo sa uso mo. Hindi ka ba titigil, ha? Kahit babae ka, bibigosan talaga kita. Itong masakit na nga tong ulo ko tsaka mukha, eh. Hoy, kayong dalawa kung mag-aaway nga kayo, doon kayo sa malayo sa akin. Di ko maintindihan tong binabasa ko, eh. Ang iingay nyo. Eh, yung si Edward ang paalisin mo dito. Pekun, eh. O ano, Kailangan kapag nasa mood lang siya, tsaka pwedeng mag-aasaran, utot mo, uy. Kaya nga, Edward, napansin ko din yan. Ewan ko sa inyo. Pinagdutulungan niyo na naman ako eh. Sophie, bingin na nga lang ako ng kape tsaka malamig na tubig. Hindi ba masarap yung tubig sa abangan ninyo? Oo, pero teka, inuutusan mo ako? Hindi, nakikiusap lang naman ako eh. Sige na, please. Oo na, sige na. Sandali lang. May bahay naman kasi laging nandito nakikisiksik. Palibasa kasi alam mong wala si tatay ng ganitong oras dito eh. Eh pati din naman si tatay wala sa bahay eh. Yung nanay ko nga lang yung naiwan eh, parang masinggan yung bunganga. Kaya ayun, iniwanan ko na lang mag-isa dun sa bahay. Nagsisimula na naman rumatatat eh. Kabaliktara naman ang tatay ko. Mabait ang tatay ni Edward. Takot nga yun sa asawa at malumanay lang kung magsalita. Minsan nga, kinaiingitan ko yon kay Edward. Maalaga kasi at malambing si Tio Tonying. Makulit din siya at palabiro. Mahal ko naman ang tatay ko at wala akong problema sa paraan niya ng pagdidisiplina sa amin. Nagpapasalamat nga ako dahil doon. Wala kasi ni isa sa mga kuya ko ang napariwara o tumandang tambay. Hindi din naman po basta nananakit ang tatay. Ang totoo, may approval pa mula kay Tio Tonying na pwedeng disiplinahin ng tatay ko, ang anak niyang si Edward. Nga pala Sofia, nandiyan pa ba yung pinsan mong maganda tsaka makinis? Sino ba yung tinutukoy mo, Ria? Sinabi ko na sa'yo kagabi, di ba? Wala naman akong pinsang babae na kaedad ko. Tsaka nakita ko yun habang kausap niyo. Hindi ko talaga kilala yun. Ano? Imposible naman yun. Eh bakit niya sasabihin pinsan ka niya? Baka naman malayong kamag-anak niyo kaya hindi mo kilala. Sira ulo, hindi naman kami nag-iimbita ng hindi ko kilala no. Baka sinabi niya lang yun para makalapit sa inyo. Eh baka dahil sa akin. Hindi naman niya kailangan magpanggap para malapitan lang ako eh. Sa ganda niyang yun. Teka. Ano nangyayari sa'yo? Uy, ayos ka lang ba? Grabe naman yun. Ang tindi naman yata ng hangover nun. Kagabi sinuka niya na lahat eh. Hanggang ngayon ba naman? Eh, teka nga Sophie. Baka pati bito ka nun, sinuka niya na eh. Yan kasi ang napapala ng mayayabang. Hindi naman kasi sanay sa tuba eh, iinom-inom. Sa tapat lang ng bahay namin nagduduwal si Edward. Kaya kita ko din kung ano ang isinusuka niya. Puro likido lang yon. Marahil ay yung kape at tubig na ininom niya. Katapos ay kinilabutan ako at bahagyang nandiri. Dahil wala naman na siyang isinusuka. Pero sige pa din siya sa pagduwal. Malapot na laway na lang kasi halos ang lumalabas sa bibig niya noon. Hindi ko na natagalan kaya pumasok na lang ako sa loob ng bahay. At kumuha ng malamig-lamig na tubig. Ano ba naman to? Ganun ba talaga epekto ng tuba? Kada na lang may papasok ako sa katawan ko, maya-maya isusuka ko na. Teka, nagugutom na ako ah. Naku pre, may hinala ako. Oh, ano naman yun? Hindi kaya... Para kang tanga. Ba't mo pa ba pinapatagal ng ganyan? Kahit nangihina ako, kakaltukan talaga kita dyan eh. Kasi pre, pakiramdam ko buntis ka eh. Congrats ha. Sira ulo. Ano ka mo? Sino ka mong buntis? Lolo Tasso? Teka, kailan ho kayo dumating? Ako ang naunang nagtanong dito. Nakabuntis ka ba, Edward? Abay, nalintikan na. Alam na ba yan ng mga magulang mo? Sinong buwang babae naman yung pumatol sa'yo? Mano po, Lolo Tasso? Umuwi po ba kayo dahil sa birthday ni Sofia? Hey, ikaw, hindi ba't babae ka? Ikaw siguro yung nabuntis nitong si Edward, ano? Lolo naman, oh. Hindi po ako. Mali po yung pagkakaintindi nyo. Mali. Ako, mali. Habay, sira ulong. Ria, sino bang nandyan? Lolo? Oh, Sofia, apo ko! Hoy, salamat naman. Habay, mabutit na abutan kita dito. Eh, sino ba daw yung nabuntis nitong mokong na ito? Ho, si Edward po may nabuntis? Oo, at naabutan ko sila nag-uusap tungkol sa buntis. Ah, teka ho, hindi po ganun yun. Ah, che, magsisinungaling ka pa. Eh, kasi diba, nagsusuka si Edward kanina. Eh, sinabi ko baka buntis siya kaya ganun. Eh, mali yata yung pagkakarinig ni Lolo eh. Oh, Lo, teka lang ho. Masakit ho yan eh. Sinturon yan, Lo. Sinasabi mo bang sinungaling ako, ha? Tumaba ka ditong bata ka at malaman mo kung ano sinasabi mo. Ikaw din, Edward. Humanay kayo dito, bilis. O, sige po, Lo. Mauna na ako. Namiss din mo kita. Sige po, Lo. Alis na rin po ako. Nakalimutan ko po yung sinayang sa bahay eh. Tignan mo nga naman yung dalawang yun, oo. Hindi talaga nagbabago. Namumuti pa din yung paa sa bilis ng pagtakbo. Si Lolo naman talaga, oh. Kahit sino naman ho tatakbo, eh. Yan ba namang bakal ng sinturon nyo yung ipinantakot nyo, eh. Eh ano, kamusta na ang uni ka, iha kong apo, ha? Masaya ba yung birthday mo kahapon? Oh, eto, may dala akong regalo na sigurado ako magugustuhan mo. Wow, thank you po dito, Lolo, ha. Mamaya ako na po ito bubuksan. Kwentuhan niyo po muna ako. At saka, bakit po ba ngayon lang kayo? Tatampo na sana ako, eh. Eh, apo, ayoko lang naman sumabay sa mga bisita mo kahapon. Gusto ko kagaya lang nito. Hindi hati yung attention mo at makakapagkwentuhan tayo na maayos. Kaya talaga, Lo. Magulang talaga kayo ni tatay. Sa kabilang bayan lang nakatira ang Lolo Tasyo ko. Pero sa tuktok pa siya ng bundok. Doon niya daw kasi gustong manirahan dahil tanaw niya ang buong syudad. Bukod pa doon, tahimik at payapa ang buhay niya doon. Kahit nag-iisa ay hindi ko nakitang malungkot ang lolo ko. Dalawang beses sa isang buwan siya kung bumaba ng bundok. At kung hindi nagbebenta ng mga alaga niyang hayop sa palengke, may mga gulay at prutas naman na tanim niya. At sa tuwing bababa siya, hindi siya nakakalimot na puntahan ako sa bahay namin. Dala ang kung ano-anong pasalubong. Wow naman, Sofia! Binilihan ka talaga ng cellphone ng lolo mo? Grabe, napakaswerte mo talaga. Hindi na lang si President ang may ganito sa room. Hindi niya na pwedeng ipagyabang yung ganito niya. Alam mo, mayabang ka din eh. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa kanya. Ano ka ba naman? Halata namang gustong-gusto kong ungusan nun sa top 1. Eh, hindi naman siya matalino. Straw lang talaga siya at piling maganda. Straw? Ano sinasabi mo dyan? Oo, straw. Sip-sip. Sira ulo ka talaga. Eh, teka nga lang. Kanina pa tayo dito, ah. Nasaan na ba si Edward? Dati nauuna pa sa atin yung dito, di ba? Lumalamig na yung ice crumble na binili natin. Anong lumalamig? Baka umiinit. Malamig naman na talaga yan eh. Naluluusaw kasi. Eh, teka nga, nasaan na ba kasi yun? Hindi ko rin alam eh. Puntahan na ba natin sa kanila? Hindi kompleto yung tambay kung walang pambisit eh. Alam mo, tama ka. Tara na, puntahan na natin. Baka nagpapasundo lang yun. Ay naku, makukutusan ko talaga yun eh. Kala mo babae kong mag-inerte. Kalayuan ng bahay ni na Edward mula sa tambayan namin sa tabing dagat. Mainit-init na din nun, kaya naman mabilis ang hakbang namin ni Ria. Pagdating sa bahay ni na Edward, agad na din kaming pumasok hanggang sa terrace nila. Sanay naman na kaming nandun, kaya kahit hindi na tumawag, pwede na kaming pumasok. Yun nga lang, ang pagbubunga nga agad ng nanay niya ang sumalubong sa amin. Nagkatinginan na lang kami ni Ria nun, at tahimik na naupo sa mahabang upo ang kahoy na naroon. Oh, nandiyan pala kayong dalawa. Si Edward ba yung kailangan ninyo? Upo sana, Tio Tunying. Eh, kaya lang, mukhang alanganin ho, no? Mukhang nasasabon siya ng walang balawan, eh. Kaya nga, eh. Eh, paano? Hindi makabangon. Hindi nga rin kumakain, eh. Eh, alam nyo ba kung ano nangyari sa kanya? Sabi ko na nga ba, may sakit siya eh. Pero pwede ho ba namin siyang pasukin mamaya? Kakamustahin lang po namin. Kaya nga po, tiyo. Baka kapag nakita niyo itong si Sofia, magkaroon na siya ng lakas. Ha? Ano namang pinagsasasabi mo dyan? Magkaroon ng lakas. Lakas mang asar. Ito talaga, oh. Eh, di ba, paborito kang inaasar nun? Kayong dalawa talaga, oo. Oo naman. Pasukin niyo siya dun mamaya. Eh, pagtapos na nung pagbubunganga ng nanay niya, ha? Eh, kasi kapag hindi pa siya kumain hanggang mamayang hapon, baka dalayin na namin siya sa ospital. Kahit tubig kasi sinusukan niya, eh. Kawawa naman si Edward, no? Sigurado gutom na yun. Eh, kahapon pa ho kasi siyang ganyan din. Akala nga po namin dahil lang sa hangover nung birthday ko. Eh, aksidente ho kasi nilang nainom nitong si Rhea yung tuba ng tatay ko. Galing po yun sa kamag-anak namin sa Bicol. Eh, ganun ba? Baka nga hindi kinain ng katawan niya yung tuba. Abay, sira ulo talaga yung batang yon. Kaya hindi ko nga rin makampihan at may pagtanggol sa nanay niya, eh. Napakatigas talaga ng ulo. Pero naparami din naman ho ang inom ko nun, Tiyo Tunying. Okay naman ako paggising ko ng umaga kahapon. Kaya lang, kakaiba nga yung tuba eh. Mas okay siya kumpara sa gin na masakit sa ulo. Yun, magaan lang sa pakiramdam kahit makarami. Talaga? Aba, matibay ka pala sa inuman kung ganon. Saka malakas siguro ang sikmura mo. Eh baka itong anak ko, pambabae lang yun dyan kaya hindi niya kinaya. Nako, eh maselan po talaga yung si Edward eh. Ilang sandali pa ay nanahimik na din sa loob ng bahay. Lumabas na din si Tia Sita. Matapos kaming bilinan, sabay na din silang umalis ni Tio Tunying. Ang sabi ay baka didilhen siya ng pera para kung sakaling dadalhin nila sa ospital si Edward, may ipanggagasto sila. Nang wala na sila sa paningin namin, dali-dali na naming pinasok si Edward. Hindi ko inaasahan na dadatnan namin siyang ganun ang itsura. Parang sa isang araw pa lang na hindi kami nagkita, nag-iba na agad ang itsura niya. Kita sa mukha niya ang hirap at panghihina. Pero nang makita kami, nagawa niya pa ding ngumiti at kahit papano ay kumislap ang mga mata. Oh, ano na pre? Ano na nangyari sa'yo? Pinanindigan mo na yata yung paglilihim mo ah. Loko-loko. Ano bang ginagawa niyo dito? Malamang aasa rin ka. Pagkakataon na naming makabawi sa'yo, no? Lalo na't nanghihina ka. Oh, ano Edward? Kumusta yung pakiramdam mo? Hindi ko nga maintindihan eh. Inanghina pa rin ako. Gusto kong kumain pero sinusuka ko pa rin naman. Kumain ka lang kasi na kumain. Para kahit naman papano nalalamnan yung tiyan mo kahit sandali. Tama si Sofia, pre. Labanan mo yan. Araw ng tambay natin ngayon sa dagat. Kaya lang, hindi kompleto nang wala ka kaya dito na lang kami. Aalagaan ka muna namin na parang sanggol. Eh, teka. May pagkain bang iniwan dyan si Tio Tunying? Meron daw. Parang lugaw nga yun, sabi ni nanay. Yun? Eh, teka. Kumain ka na ba? Eh, hindi nga ako makakain, di ba? Eh, baka naman ngayon makakakain ka na. Sige, teka. Kukuanan kita. Alam mo, mas mabuti pa siguro dalhin ka na nila sa ospital. Kung ganyan na pati tubig hindi tinatanggap ng sikmura mo. Delikado yan. Baka mamaya madehydrate ka pa. Kailangan mo maligin ng dextrose. Ang pagkakaalam ko, Sofia, gusto mo maging abogada. Bakit parang doktora ka kung magsalita ngayon? Baliw. May sakit ka na't lahat-lahat pero pang-aasar pa din yung priority mo. Seryoso ko, no? Kung ikaw yung magiging doktora o nurse ko, baka kahit araw-araw ko may sakit, ayos lang sa akin, no? Ano? Oh, ba't ka namumula? Naniwala ka naman sa akin. Kung ikaw yung nurse, di bali na lang, no? Baka mamaya, imbis na magamot, lalo pang lumala yung sakit ko. Mabuti alam mo, no? Alam mo, kapag naging doktor ako, hindi naman kita gagamutin, eh. Puro maling bakuna yung ituturo ko sa'yo. Ba, mukhang bigla kang lumakas pare, ah. Kanina, inabutan ka namin, halos hindi ka na kumikilos. Eh ngayon, yung ngiti mo, abot na hanggang sa tenga mo. Oh, di mo na yata kailangan ng gamot eh. Si Sofia lang pala. Uy, naranasan mo na ba lumunok ng lugaw kasabay ng kutsara, Rhea? Huwag naman pre, ang haba nito, tsaka antigas. Aba, kayanin mo kapag ako'y nagsubo sa'yo. Alam nyo, busy talaga kayong dalawa kahit kailan. Bahala na nga kayo dyan, alis na ako. Dinig ko noon hanggang sa labas ang malakas na tawanan nilang dalawa. Uuwi na nga sana ako, pero hindi ko maatim na iwanan lang sila, lalo na si Edward. Alam at ramdam ko ang pagbabago ng enerhiya niya nang makita kami ni Rhea. Pagpasok ko, nakita kong akmang susubuan ni Rhea si Edward ng lugaw. At napangiti naman ako. Ako naman ang nakaisip ng ipang-aasar sa kanila na halos ikapulan ng mga mukha nilang dalawa. Tigilan mo nga kami ni Edward. Hindi kami talo niyan, no? Ikaw naman kasi dapat ang magsusubo sa kanya eh. Umalis-alis ka pa. Uy, Rhea, tigilan mo na nga si Sophia. At saka ito ah, may sasabihin ako sa inyo. Dahil merong kakaiba sa akin. Yung gutom na nararamdaman ko, parang palala ng palala eh. Pero pag kumain naman ako, parang hinihiwa yung sikmura ko. Grabe, ulcer na kaya to. Paano ka naman magkaka-ulcer eh? Hindi ka naman nagugutom. Panay ka nga lamon kapag may pagkakataon ka eh. Ewan ko ba? Masama yung pakaramdam ko sa sakit ko ngayon eh. Magpadala ka na kaya sa ospital. Kapag nalagyan ka ng dextrose, sigurado unti-unti makaka-recover ka. Malalaman pa nila dun kung ano talagang dahilan at nagkakaganyan ka. Eh ang kaso, naiiyak ako kila nanay at tatay eh. Imbis na makatulong ako, naging pabigat pa ako lalo. Ano ka ba naman? Wag mong isipin yun. Ganun lang yun si Tia, pero alam ko mahal na mahal ka nun. Tsaka obligasyon ka nilang ipagamot, no? Anak ka nila eh. Huwag kang mag-alala, tutulong kami kahit sa pagbabantay sa'yo sa ospital. Pagkakataon na din yun para makapunta sa bayan. Aray! Ano ko ba naman, Sophia? Ang ikli na nga ng buhok ko, hindi pa rin nakakaligtas sa kamay mo. Ikaw talaga, makagala ka lang talaga eh, no? Susumbo kita kay Lola para hindi ka payagan. Mamaya, maggala ka lang dun tapos mawala ka pa, kasalanan pa namin. Eh, kusabagay, ligawin talaga ako eh. Ewan ko sa'yo. Oh, Edward, kumain ka na nga lang. Umanga ka na kasi pre. May healing power pa naman yung mga kamay ni Sophia. Gagaling ka kaagad dyan. Kumuha ka na nga lang ng tubig dun. Kung ano-ano sinasabi mo eh. Opo, eto na po madam. Susunod na po, nanginginig pa. Natapos ang araw na yon ng maayos. Naroon na si Natio Tunying bago kami umuwi ni Rhea nung hapon. Baka po nagtataka kayo kung bakit Tio at Tia ang tawag namin sa mga magulang ng isa't isa. Hindi po kami magkakamag-anak sa dugo. Pero yung samahan ng mga pamilya namin, parang samahan na din naming tatlo. Gabi nang mabalitaan naming isinugod na nga sa ospital si Edward. Hindi na lang daw pala kasi ito nagsusuka. Nagkadayariya din ng malala at namimilipit na sa sobrang sakit ng tiyan. Habay Sophie, ano ba nangyari sa kaibigan mong yun? Habay noong nakaraan lang nakita ko dito nag-aalmusal pa yun ah. Napakalakas pang ang kumain noon. Tapos malaman-laman ko na lang eh, sinugod na sa ospital. Severe dehydration na po siguro, Lu. Nagsusuka na po eh, tapos nagdudumi pa. Pero sabi ni Tonying, dahil daw yun sa tuba na ininom nung birthday mo, mahina daw yata yung sikmura. Kaya nga po eh. Parang doon po kasi nagsimula, lo. Eh, napaka-imposible naman nun. Kung may lason yung tuba, eh di sana lahat ng uminom eh napahamak na. Eh siya lang naman yung nagkaganon. Baka hindi naman sa tuba yun. Eh, baka kasi daw po hindi kinain ng sikmura. Hindi rin naman pwedeng sa mga handa akong pagkain, lo. Okay naman lahat ng bisita ko nung gabing yun eh. Eh baka naman may nakausog sa kaibigan mong yun. Napakapilyo nung batang yun, hindi ba? Usog po, lo? Oo, oh, bales kung tawagin. Hindi mo ba alam kung ano yung usog? Alam ko naman po yun, lo. Pero sino naman po makakausog sa kad... Ah, teka. Oo nga po, lo. Pwede nga pong may nainis kay Edward nung gabi ng birthday ko. Lalo na nung lasing na lasing siya. Sobrang kulit niya po kasi nun eh. Aba, may nakaaway ba yung kaibigan mong yun? May babae po siyang nakaaway eh. Hindi ko nga lang po kilala. Parang may edad na rin yun. Nag-iibang baryo po siguro yun. Nakipag-away siya sa matanda. Pero paanong napunta sa birthday mo at nakaaway niya pa yun? Hindi niya naman siguro yun naimbitahan, ano? Kinuwento ko kay Lolo kung paano kong nakita ang babae. Hanggang sa makairingan na nga ito ni Edward. Hindi ko narinig na nagsalita si Lolo, pero parang nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Tinanong niya pa ako kung namumukaan ko yung babae. At saka ko naalala yung isang mata ng ale. Puti kasi yung kaliwang bahagi ng mata niya, parang sa mga bulag. Ganun ba? Mas madaling mahahanap kapag may palatandaan ka. Pero siguro, kailangan nyo munang hanapin at kausapin yon. Panigurado may kinilaman siya sa nangyari sa kaibigan mo. Talaga po, Lo? Pero hindi po ba parang mali naman po na manghusga agad? Hindi mo naman siya inuhusgahan na po. Naninigurado lang. Kaya ka nga nagtatanong para malaman mo yung totoo, hindi ba? Sana nga po makita ko siya, Lo. Ako na lang siguro yung makikiusap sa kanya at magtatanong. Eh basta, palagi ka lang magiging magalang at mabuti. Sigurado akong hindi ka naman mapapahiya. Bukas ng umaga eh uwi na ako. Sumabay kay ni Rhea sa akin kung sakaling bibisitahin niya yung kaibigan niya sa ospital. Iatid ko na kayo doon. Sisilip din ako sa lagay niya. O sige po, Lo. Mamaya pa lang po ako magsasabi kina nanay at tatay eh. Sigurado naman po papayag po yun. O siya, sige. Gusto ko na magpahinga. Napagod akong tumulong sa bukid maghapon. Gusto niyo po, Lo. Masahihin ko po yung likod niyo. O di kaya yung braso niyo. Eh alam na alam mo talaga kung anong kailangan ko, ano? Ay, salamat. Siguradong marirelax na naman ako nito. Eh, syempre naman po. Nirigaluhan niyo po ako ng cellphone eh. Kaya bilang gante, imamassage ko po kayo. Ah, ganun? Akala ko pa naman bukal sa loob mo yung pagmamasahe. Lolo naman. Oo na. Biro lang naman. Sa ganun kami inabutan ni nainay at itay. Habang naghahanda sila ng hapag, minamasahe ko naman ang balikat ni Lolo. Sinamantala ko na din ang pagkakataon para magpaalam na pupunta ako sa bayan para bisitahin si Edward. Hindi naman ako napahiya sa mga magulang ko. Kahit istrikto ang tatay ko, basta tungkol sa mga kaibigan ay hindi naman siya nagdadalawang isip na payagan ako. Kinabukasan nga, maaga akong nagising. Palabas pa lang ako ng kwarto ko ay dinig ko na ang malakas na bunganga ni Rhea. Walang ya talaga yon. Takot kay tatay pero makapal din naman ang mukha. Nagkakape na siya sa kusina paglabas ko. At niyaya pa nga ako pero inirapan ko lang siya. Dumiretso na lang ako sa banyo at naligo na. Pagdating naman namin sa ospital. Hay nako. Hindi matukoy ng mga doktor kung anong nangyari sa kanya. Wala naman nakitang problema sa sikmura at tiyan. Maayos din naman yung mga laboratories niya. Hindi rin naman daw food poisoning at walang kinalaman yung ininom niyan tuba. Eh, kung ganun po, bakit daw po ganyan? Kawawa naman si Edward. Pero, kamusta naman si Edward, Tonying? May nagbago ba sa kalagayan niya? Nahinto na ba yung pagsusuka at pagdudumi niya? Sa totoo lang po, wala pong nagbago eh. Hindi nga ako madalas pumasok sa loob dahil awang-awa ako sa kalagayan niya. Ang bilis na yung naging pagbaba ng timbang niya. Payat na nga eh. Tapos parang butot balat pa. Kitang-kita na yung rib sa tiyan niya. Sa tuwing papalitan siya ng damit ng nanay niya. Ho? Eh, tiyo, pwede po ba namin siya makita? Bigla namang lumabas mula sa ward ang nanay ng kaibigan ko. Taranta siya at sumisigaw. Mukhang bagong gising dahil magulo pa ang buhok. At gusot din ang suot na damit. Nagtatawag ito ng nurse at doktor habang halos maiyak-iyak na. Parang kinabog ng maso ang dibdib ko. Nahihintakutan kaming nagkatingin ng apat saka magkakasunod na tumakbo papunta sa ward. Diyos ko po! Rhea, ano nangyari sa kanya? Grabe, magamaga yung braso niya. Tingnan mo, parang lumalabas na din yung tubig sa braso niya. Yun yung laman ng dextrose. Hindi tinatanggap ng katawan niya miski yung pagkain pinapadaan sa ugat. Nako, iba na talaga ito. Hindi ito simpleng kaso lang ng pambabalis. Pambabalis, oh? Anong ibig niyo sabihin na nausog lang si Edward kaya ganyan yung nangyari? Parang antindi naman po yata nun. Alam mo kasi, Tonying, kapag usog lang, madali lang naman magamot yun eh. Pero kapag matindi ang kaalaman ng taong may gawa niyan sa kanya, talagang ganyan na mangyayari. Pwede niya ikamatay yan kapag hindi niyo inagapan. Ano? Pero ano kong gagawin namin, Lolo? Nagugulano ako. Anong matinding kaalaman? At saka meron hong taong galit sa anak ko. Pagdating ng mga doktor ay agad na pinayuhan sina Tio Tonying at Tia Sita na bigyan ng hot compress ang braso ni Edward. Pinaalis na din nila ang dextrose noon at inasikaso na ang bills para makauwi na. Hindi naman kumontra ang mga doktor dahil miski sila. Nahihiwagaan sa nangyayari noon kay Edward. Wala kasing tumatalab na gamot sa kaibigan ko para mapigil o kahit mabawasan man lang ang pagsusuka at pagdudumi niya. Nasaksihan ko pa sa sasakyan pa uwi kung paanong mapadumi si Edward habang nasa daan. Pasintabi po kung may kumakain man sa mga oras na to, pero napakabaho po ng idinudumi niya noon. Hindi ko na idedetalye pa ang itsura dahil miski ako, sa tuwing maaalala ko ay naduduwal pa din ako. May halo na din po kasing dugo yun na lalo naming ipinag-alalang lahat. Diyos ko, wala nang gustong gumamot sa anak ko. Lahat ng albularyong nirekomendan ng mga kakilala ko, natatakot dahil hindi daw basta-basta yung makakalaban nila. Eh ayaw daw nilang madamay. Hindi ko lang maintindihan eh. Emang kukulang ba yung gumawa sa anak ko nito? Kaya ganun na lang sila tumanggi. Tsaka mamamatay na lang ba yung anak ko na wala man lang ako nagagawa? Eh, Tio Tonying, may sinasabing manggagamot yung lola ko. Pero nasa kabilang bayan pa daw po eh. Hanapin na lang daw natin yung pangalang Irmang Bulag. Kilala na daw po yun. Bulag daw po kasi yung dalawang mata nun pero napakalakas daw po. Sigurado daw po siyang magagamot nun si Edward. Talaga, Ria? O sa sige, pupuntahan namin siya. Kahit ano o kahit saan, basta sa kaligtasan ng anak ko, pupuntahan namin. Sasamahan ko na po kayo. Sa akin kasi detalyadong sinabi ni Lola kung saan tayo pupunta eh. Ako din po, sasama na po ako, Chong. Ay, alam nyo, napakaswerte ng anak ko dahil may kaibigang katulad ninyo. Maraming salamat ah. Eh teka, kakausapin ko lang si Sita para maiayos na namin si Edward. O sige po, uuwi na din po muna ako para makapagbihis. Eh, ikaw ba, Sofia? Oo sige, ang init na mamaya eh. O paano? Paalam muna ako sa kanila para hintayin nila tayo. Oo sige sige, hintayin na lang kita para sabay na tayo. Sa daan ay nabanggit ko kay Ria ang tungkol sa hinala ko kung sino ang may gawa nun kay Edward. Agad naman siyang sumang-ayon sa akin pagkatapos niyang maalala kung gaano din kabastos noon si Edward sa matanda. Pag-alis ay hindi na ako tinanong pa nila nanay at tatay. Binigyan na lang din nila ako ng pera noon na panggastos ko. Bilang gante, niyakap ko naman sila at nagpasalamat na din ako. Simula nang mag-18 kasi ako ay tinupad namin ni tatay ang pangako niya na hahayaan niya na akong magdesisyon para sa sarili ko. Hanggat hindi makakasama sa akin, pati na rin sa pag-aaral ko, susuporta na lang daw siya. Yun naman ang nagsilbi kong pabuya. Dahil bukod sa consistent ako nasa highest ranked sa school, masunurin din ako sa kanya noon kahit gaano pa siya kahigpit. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Aling Irma? Magpapagamot ho, Aling Irma! Maganda umaga po. Teka, kayo ho si Aling Irma? Oo, ako nga. Anong kailangan ninyo? Kayo ho yung nasa birthday ko, di ba? Yung nakasagutan po ng kaibigan ko at binigyan ko ng pagkain? Mabuti naman at natatandaan mo pa ako, iha. Bakit nyo ba ako hinahanap? Naku, wala ho. Naligaw lang ho yata kami ng landas, ng bahay ho. Kung ang ipagagamot ninyo ay yung kaibigan ninyong bastos, pasensya na, pero hindi ko siya matutulungan. Naku, hindi na din ho kailangan ng... Nakikiusap po ako, Aling Irma. Patawarin niyo na po kung ano man pong nagawa ng kaibigan ko. Alam ko pong mali siya, pero personalidad niya na din po yun eh. Hindi pa po kasi matured mag-isip yung kaibigan ko at saka puro yabang po yun. Siguro naman po may matututunan na siya sa nangyaring to sa kanya. Pero pakiusap po, Aling Irma. Bigyan niyo naman po siya ng isa pang chance na magbago. Mabait naman po talaga yun. Ay, sige. Pero isang beses ko lang tong gagawin. At dahil lang din yun sa'yo, iha. Sige. Ipasok nyo siya dito sa bahay ko. Maraming salamat po talaga, Aling Irma. Pero Sofia! Shh! Tumigil ka na nga dyan. Huwag ka nang dumagdag pa. Kailangan natin ng tulong ngayon. Hindi. Iuwi niyo na ako. Ayoko magpagamot dito. Edward, please naman. Kailangan mong labanan yung takot mo. Kailangan mong gumaling. Pero hindi niya ako papagalingin. Baka masaktan niya pa ako lalo. At lalo akong... Anak, subukan muna natin. Nandito naman kami. Hindi ka namin iiwan. Hindi. Ayan na siya. Huwag niyo ako ibigay sa kanya. Paraanin niyo ako. Sandalit, hawakan niyo ang mga kamay niya. May kakapain lang ako sa tiyan niya. Tay, yung sikmura ko, tinutusok niya. Rico, sobrang sakit na, tama na. Gusto mo ng sariwang laman at dugo, tama ba? Ano? Anong sabi niyo? Ano yan? Ang bango niya na. Pahingi ako. Nagugutom na ako. Bigyan mo ako, bilis! Gusto mo to? Halika, sumunod ka sa akin sa loob. Pero pre, hindi naman yan mabango eh. Maanggo nga at malansa dahil sariwang karne yun at dugo. Nagugutom na ako. Bitawan niyo ako. Kakain ako. Pero hindi ka nakakalakad, Edward. Diyos ko, ano ba nangyayari sa anak ko? Tara na ho, Chong. Sundan na lang natin siya. Tsaka laksan niyo po ang loob niyo, ha? Parang hindi na siya anak ko, Sophia. Ibang-iba na siya. Paano siya nakakalakad bigla? Natatakot ako sa tingin niya. At parang mangangagat kapag wala na sa sarili niya. Dala po siguro ng matinding gutom niya yun, Chong. Tara na po sa loob. Sundan natin sila at makakain niya talaga yung karne. Ah, akin na yung karne! Sabi na ibigay mo sa akin yan! Maupo ka muna, iho. Maupo ka at hintahin mo ako. Bilisan mo! Huwag mo akong paglaruan! Halos masampal na ni Tia Sita si Edward noon. Pero nagagawa siyang pigilan ni Tio Tonying. Matigas ang personalidad ng nanay ni Edward. Pero nang mga sandaling yun, ang nakikita ko lang sa mga mata niya ay takot at pangamba para sa bunso niyang anak. Eto! Eto ang kainin mo! Pero teka lang ho! Pabayaan niyo ako dahil alam ko ang ginagawa ko. Baka ikamatay niya kapag ginamot ko siyang walang laman ng tiyan. Palalakasin muna natin siya. Isakripisyo niyo kahit isang beses na tanghalian. Maniwala kayo, kakailanganin niya yan. Pero bakit kailangan sariwang karne na sinabawan niyo ng dugo? Dahil yan ang gusto niya at yan ang tatanggapin ng sikmura niya. Isang kabaliwan ito. Pasensya na kayo. Pero kailangan niyong ipatigil ang ginagawa niyong yan sa kanya. Nay? Sino ito mga to at bakit nila kayo sinisigawan? Naandyan ka na pala, Kokoy. Nagpapagamot. Sila yung sinasabi ko sa'yo sa handaan. Talaga ho? Bakit niyo po tinutulungan? Hindi ba't bastos yung lalaking sinusubukan niyo lang naman balaan at iligtas? Siya na ba yun? Medyo huli na. Pero matatanggal pa naman. Kung hindi lang dahil dito kay Dalaga baka hindi ko talaga tulungan yan. Hoy, naku, Nay. Nagpapadala na naman kayo sa bait-baitan eh. Hindi na kayo nadadala. Hayaan mo na. Ramdam ko namang mabuting tao talagang itong si Dalaga. Ano na nga palang pangalan mo, iha? Sofia po. Pati pangalan mo, tunog mahinhin at mabait. Eh siya naman si Kokoy. Anak ko ito. Marunong din siyang manghulam. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman ito. Puro masasamang tao at perwisyo sa lipunan lang ang binibigyan namin ng dala. Ano? Manghulam? Oo, bakit? Nagulat ka ba? Ano ba akala nyo? Nanggagamot lang kami? Nanggagamot lang? Oo nga pala, Nay. Ito. Ito yung pinadala ni Ate Tess. Pasensya ka na daw na yan lang yung nakayanan niya. Umuwi na daw yung asawa niya sa kanila at nangakong hindi na babalik sa Kabit. Tuwan-tuwa nga at panayang pasalamat eh. Mukhang naalis mo daw talaga yung gayuma sa asawa niya. Eh, ayaw niya kasing maniwala na wala naman talagang gayuma. Gusto talaga ng asawa niyang lokohin siya. Saka kahit walang pangontra sa gayuma, magigising at magigising ang babaerong yon. Hindi naman kasi magtsatsaga sa kanya ang Kabit niya kung wala na siyang silbi. Eh, kaya bumalik na lang sa kanya. Makailang beses pa akong napalunok habang nakikinig sa usapan ng mag-ina. Nang tingnan ko si Tio Tuning, halos nakangangalang sila. Alam kong hindi sila makapagdesisyon noon kung itutuloy pa ang pagpapagamot sa isa naman palang mangkukulam. Nanooy pinagdududahan pa naming siyang may kagagawan sa nangyayari kay Edward. Kaya nyo naman pong alisin agad yung kulam na ginawa nyo sa kaibigan ko, di ba? Oo, Nay. Ano bang sinasabi nito? Kinulam! Hindi! Nagkakamali ka, iha. Hindi ko pinakikialaman ang kaibigan mo. Kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, buo ngayon ang katigasan ng ulo niya. Sinabihan ko na siyang huwag kainin yung puto ng gabing yon, pero hindi naman siya nakinig, hindi ba? Puto? Puto yung kinain niya nung gabing yon? Oo, Sophie. Dala ni Chloe yun eh. Yung pinsan mo daw? Eh, teka. Ibig niyo hong sabihin? Sinabi ko na ngang hindi ko pinsan yun eh. At saka, wala naman akong handang puto nun, di ba? Saan naman galing yung binigay niya sa inyo? Hindi ka ba kumain nun? Hindi. Alam mo namang hindi ako mahilig sa puto, di ba? Eh, Aling Irma, ano po kayang meron sa puto na yun? Kaya ho ba sinubukan yung agawin yun sa kanya kahit nasa bibig niya na yun? Dahil galing sa aswang ang puto na yun. Aswang na nais magpakalat ng lahi niya sa pamamagitan ng pangyayanggaw. Ang mabuti pa eh, iwan nyo na lang muna dito yung si Edward. Kailangang matutukan siya. Nang sa gayon eh, tuloy-tuloy niyang maisuka ang nakain niya mula sa aswang. Matindi na kasi ang kapit ng mutya sa sikmura niya. Mahihirapan akong alisin yun kung magpapabalik-balik lang kayo dito. Pero paano ho ba yan? Kailangan po kasi namin magtrabaho mag-asawa eh. May pagkakatiwala ko po ba si Edward sa inyo? Huwag ho kayo mag-alala. Magbabayad naman ho kami kahit na magkano. Dito na lang din po muna ako para mabantayan si Edward Chong. Isabay niyo na po si Rhea pag uwi para naman makakuha siya ng gamit niya. Tapos pagbalik niya, ako naman po yung uuwi para magpaalam kina tatay. Ay, maraming salamat sa inyong dalawa. Pero papayagan kaya kayo na magulang ninyo? Wala naman pong pasok ngayon eh. At saka may tiwala naman po sila sa akin. Lalo na siguro kung ipagpapaalam nyo din po ako, Chong. O sige, Sophia. Maunawain naman yung tatay mo. Ako nang bahala. Salamat ho ah. Aling Irma, ayos lang po ba na samahan namin ni Rhea yung kaibigan namin dito? Walang problema yon sa akin, iha. Basta't magtyaga na lang kayong matulog dito sa sala, ha? Ayos lang ba yon? Oo naman po, ayos lang po yun. Pag-uwi ay doon ako nahirapang magpaalam kina nanay at tatay. Hindi pa kasi ako nawala sa bahay kahit magdamag lang. Nauunawaan ko naman ang pag-aalala nila. Pero hindi ako tumigil sa pagpapaliwanag hanggang sasabay na lang silang napabuntong hininga. Sa huli ay ako pa din ang nasunod. Dumating din naman sa bahay si Tio Tuning at nagpaliwanag din siya kay tatay Nakakailanganin nga nila ang tulong namin ni Rhea sa pagbabantay kay Edward. Kailangan kasi nilang magtrabaho ni Tia Sita at kailangan din nilang maghagilap ng pera. Ilang araw daw? Isang linggo? Oo, Rhea. Kailangan pa kasi siyang orasyon nun eh. Bukod pa dun, may sinasabi pa si Ate Irma na gagawa daw siya ng pangontra sa Yanggaw. Eh, aabutin daw yun ng 3 araw kaya isang linggo tayo dun. Grabe pala, no? Hindi pala basta-basta yung panggagamot na gagawin sa kanya. Pero alam mo, masaya ako na kahit papano nakakatulog na ng maayos si Edward. Sabi kasi ni Tia Sita, halos buong magdamag daw dilat yung mata ni Edward sa ospital eh. Panay daw yung ngalit ng ngipin at saka paglalaway. Gusto kasi talaga siyang gawing aswang nung Chloe na yun. Eh paano ba kasi napunta sa table natin yung babaeng yun? Ay naku, di ko nga rin alam eh. Nagulat na lang ako, lumapit na lang sa amin. Dala yung platong may lamang dinuguan at puto. Nawala naman sa isip ko na wala ka palang handang ganun. Ay, di bale. Naniniwala naman akong kaya siyang pagalingin ni Ate Irma. Eh, Sophia, may naisip akong plano. Sigurado ako makakatulong yun kay Edward para mabilis siyang makarecover at labanan yung sakit niya. Pero bago yun, may kailangan ka munang malaman. Nung muna ay kinakabahan pa kami ni Rhea at nahihiya kay Aling Irma. Pero hindi naman pinaramdam sa amin ng mag-ina na may dapat kaming ikahiya sa kanila. Kahit si Coco'y na nung simula ay masungit at laging nakasimangot sa amin, kalaunan ay naging mabait na din. Naging mahirap man ang gamutan ni Edward dahil parang nawala na talaga siya sa sarili niya. Kahit papano, yung pagbibigay ng pag-asa ni Aling Irma sa amin ay labis na nakatulong para manatili kaming positibo ni Rhea. Grabe pala kapag nayanggaw, parang nagiging asal hayop. Sobrang sela ni Edward noon eh. Pero tingnan mo naman ngayon, hindi ko akalain na magiging ganyan siya kadugyot. Kailangang tiyagain siyang linisin. Ganyan talaga kapag naiayanggaw. Mabuti nga at hindi siya masyadong sensitibo sa liwanag. Bilib din ho ako dito kay Kokoy eh. Hindi nandidiring linisin si Edward. Kahit pa hindi maganda yung ginawa sa inyo ng kaibigan namin, tumulong pa din siya sa panggagamot. Ganyan talaga ang anak kong yan, Rhea. Walang selan at hindi rin naman mahilig magtanim ng sama ng loob. Pansin ko nga rin ho eh. Pero alam niyo ho, mas bilib ho ako sa inyo. Naalala ko, daig niyo pa daw ho ang kumpleto ang paningin eh. Totoo ho bang nakakakita ng hindi pangkaraniwang nila lang yung mga mata ninyo, Aling Irma? Eh, sino naman ang nagsabi sa inyo, Rhea? Yung lola ko ho. Ang sabi ho niya, nakakaaninag naman daw ho kayo sa mga tao. Pero sa mga engkanto at lamang lupa, malinaw daw po yung paningin niyo. Mukhang kilala-kilala ako ng lola mo ah. Abay, gusto ko siyang makilala minsan. Eh di, ibig sabihin ho, totoo ho yun? Nay, tama ho kayo. Sinundan niya yung lalaking yan. Siya yung nagtungo dito. Hindi na natin siya kailangan hanapin pa. Abay, nakakapagtaka naman. Ano bang meron sa batang yan at sinusundan niya? Eh, baka po gusto gawing asawa. Ano? Gagawing asawa ng aswang na yun si Edward? Pwedeng ganun nga. O di kaya ay isasama niya sa komunidad nila. Kung saan man yun. Hindi lahat ng niyayanggaw niya. Pinupuntahan niya. Pinapabayaan niya na halos yung iba. Akalain mo nga naman oh, sa dami naman ang magkakagusto aswang pa. Kakaiba pala yung gopings nitong kaibigan natin, Sophia eh. Napaka-exotic, panghalimaw. Sira ulo, tumigil ka na nga. Eh, Aling Irma, kailan po magiging matino ulit si Edward? Yun po bang makakausap namin siya ng maayos? Iaakyat natin siya sa bundok kung saan ako madalas na mag-orasyon. Doon ko susubukan palabasin ang motya. Hindi niya na kasi mailabas kahit anong ipainom ko eh. Kakailanganin ko ng lakas mula sa kalikasan. Eh, ang problema, wala tayong sapat na proteksyon doon kapag sumalakay ang aswang na yon. Day, karapat dapat bang pag-uksayan ng oras yung taong yon? Lakas at posibleng buhay niya maging kapalit kapag gagawin natin to. Anak, hindi lang ito basta tungkol kay Edward. Alam mo naman yun, hindi ba? Eh, oo nga ho. Pero akala ko tapos na kay Don. Hindi niya po pala tanggap yung nangyari. Kailanman ay hindi ko yun basta matatanggap lang, anak. Lalo pat, ayan, nakikita mo namang patuloy pa din siya sa ginagawa niya. Kailangan sigurong mapatay na natin siya para tuluyan na siyang huminto. Pero Nay... Kailangan ko ng tulong mo, anak. Huwag mo akong bibiguin. Ito na ang pagkakataon natin at hindi natin ito pwedeng palampasin. Baka hindi na maulit ito at mahirapan na naman tayo. Kung hindi nyo naman humamasamain, tungkol saan po ba yung pinag-uusapan nyo? Alam mo, ikaw, chismosa ka. Nay, alis nga po muna ako. Kukuhain ko lang yung lana, baka malamig na eh. Ay, siya, sige. Kailangan na nga pala nating asikasuhin yon. Tignan mo yun. Ang sungit-sungit. Dinaig pa yung babaeng may regla kong tuyuin eh. Ah, pagpasensyahan mo na si Kokoy, Ria. Ganyan na talaga siya. Simula nung wala na sa piling namin ang kapatid niya. Paano? Kaya nyo bang asikasuhin si Edward? Aayusin ko ng mga dadalahin natin sa bundok. Ha? Ang lakas naman po ata nun. Parang wala naman pong punong namumunga malapit dito sa bahay nyo, di ba? Hindi yun basta bato o bumagsak lang na bagay sa bubungan. Nay! Nay! Nandiyan na po siya! Ano? Sinong nari yan? Bilisan ninyo! Puntahan nyo si Edward at huwag nyong iiwanan. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng kwarto. Naiintindihan nyo ba? Kokoy, samahan mo sila. Ano? Hindi ho. Kayo yung sasamahan ko, Nay. Kokoy, mahina ang loob mo pagdating sa kanya. Mabuti pa'y makinig ka sa akin. Mas ikapapahamak natin kapag sumama ka pa. Ako na lang po ang sasama sa inyo, Aling Irma. Sigurado ka ba, Iha? Ayokong mapahama ka. Masunurin po ako. Hindi naman po siguro ako mapapahama kung susundin ko po yung mga payo nyo. Tama ka. Marunong ka bang umasinta, ha, Sofia? Nako, kung hindi nyo po natatanong, lahat po kaming magkakapatid tinuruan ni tatay kung paano humawak ng barel. Talaga ba? Paana ang meron ako? Siguro, kaya mo naman yun, hindi ba? Susubukan ko po, Aling Irma. Sige. Ang kailangan ko'y magtago ka sa hindi makikita ng nilalang na nasa bubungan. Kapag nakahanap ka ng tiyempo, patamain mo yon sa kahit anong bahagi ng katawan niya. Kaya mo bang gawin yon? Nay, kaya kong gawin yon. Bakit niyo mo ba pinagkakatiwala sa babae niyan yung buhay ni Chloe? Baka mamaya sa delikadong parte ng katawan niya matamaan yon. Wala ka bang tiwala sa akin? Gusto mo, pagpraktisan muna kita para makasiguro ka. Pwede ba, Sophia? O kung sino ka man, buhay na kapatid ko yung pinag-uusapan natin dito. Ano? Kapatid mo? Kokoy, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya hindi ka pwedeng sumama. Masyado kang nadadala ng emosyon mo. Pumasok na kayo sa loob ni Naria at sila na lang ang bantayan mo doon. Pero, Nay... Makukuha ko ng ligtas si Chloe. Huwag ka nang mag-alala. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi naman ho sa ganun, pero... Pes, pumasok na kayo! Aling Irma, ano po ba nangyayari? Pwede bang bukas na ako magpaliwanag, Iha? Wala na tayong oras. Halika na, ituturo ko sa iyo ang daan papunta sa damuhan sa likod bahay. Nakikita mo ba yung puno ng mangga na yon? Doon ka magtago. Doon sa malalagong damuhan na nasa paligid nun. Oo, sige ho, Aling Irma. Sumunod naman ako sa bilin ni Aling Irma. Medyo kabado ako pero mas lamang ang mga tanong sa isip ko. Kung hindi ako nagkakamali, baka anak niya ang aswang na nanghawa sa kaibigan ko. Habang tila pusang kumikilos papunta sa taguan, natanaw ko ang bulto ng tao sa bubungan. Tila nakaluhod ito habang galit na kinakaskas ang yero. Ang sakit sa tenga noon at nakakangilo. Sinuri ko muna ang hawak na pana at gawa lang yun sa kawayan pero pulido at napakaganda. Napangiti ako dahil yun ang unang beses na nakahawak ako ng pana. Gayunpaman, tiwala ako sa sariling magagamit ko yon ng maayos. Sinubukan kong umasinta, pero hindi ko inaasahang makikita ko din sa bubungan ng bahay si Aling Irma. Sa tapat mismo ng bulto ng babae na tila walang saplot sa katawan. Teka, ano ginagawa niya dun? Paano ko sa kanya tumama tong pana? Ay, ano ba naman to? Hala na nga. Kaya mo yan, Sofia. Kailangan mo siyang mahuli para matapos na yung pagkakalat niya sa kung saan saan. Ay, okay. Sige, kaya ko to. Teka, Kukoy? Bitawan mo nga yung pana. Tigilan mo yan. Akin na yan. Baka si nanay pa'y matamaan mo. Maganda leche-leche pa tayo. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Di ba pinapasok ka na nga sa loob ng bahay? Huwag ka naman maraming tanong. Akin na yung pana. Hindi ako nagtitiwala sa'yo eh. Alam mo, pinapatagal mo lang yung trabaho ko. Ako nga yung inutusan dito, di ba? Hindi ka pwede makialam. Gusto mo ba magkasubukan pa tayo dito, ha? Ikaw yung sisira sa plano ng nanay mo eh. Alam mo ba yun? Oo, sige. Ayan o, kunin mo. Papasok na ako sa loob. Ikaw nang bahala dito, total. Pakitang gilas ka naman eh. Eh, teka, hindi ka nga pwede umalis eh. Ano ba? Naiinis na ako sa'yo, ha? Papatulan na kita. Huwag kang maingay. Diyan ka lang. Hindi ko alam kung anong meron sa boses ng lalaking yon. Pero gaya ng tatay ko, parang may kung ano sa kanya na nagagawa akong pasunurin. O nasanay lang akong namamanduhan ng lalaki. Ano't ano paman, pinili kong manatili noon at pinanood na lang siya kung paano manginig habang umaasinta gamit ang pana. Hindi ko kayang gawin to. Kukoy, naiintindihan kita. Kaya nga ako nang bahala, di ba? Eh, pasensya ka na. Akala ko kaya ko na eh. Huwag ka mag-alala. Parang kurot lang to pag tama sa kanya. At kung hindi ako nagkakamali, may pampatulog ba tong bala ng pana niya? Oo, malakas na klase ng gamot yan. Yan lang yung tatalab sa kanya kaya hindi ka pwede magkamali ng bitaw. Ngumiti lang ako noon at nagpatuloy sa pag-asinta. Naramdaman ko pang tumalikod si Kukoy at sa ibang direksyon nag-focus. Hindi ko akalain na mas mahirap palang gamitin ang tradisyonal na kagamitan kesa barel. Nakailang lunok ako noon at ramdam ko na din ang butil-butil na pawis. Malikot kasi ang bulto ni Chloe at parang idinuduyan niya ang katawan niya. Kaya ang ginawa ko, sinabayan ko ang kilos niya. Saka ko naman binitawan ang pana. Siguro, Sophia, patama mo pa siya na isang beses. Ha? Isang beses pa para tumagal yung gamot at madala natin siya sa bundok kasabay ng kaibigan mo. Pero, hindi ko maintindihan. Isasama niyo siya sa bundok kasama ni Edward? Kung gusto niyo tulungan ko kayo sa plano niyo ni Rhea, pwede sundin niyo ako. Hindi siya pwedeng patayin ni nanay. Dahil kapatid ko siya, Sophia. Ako na lang yung meron siya. Nagkukuluhan man ay pinili kong sundin si Kukoy. Hindi yun kasama sa bilin ni Aling Irma. Sadyang naawa na lang ako sa nakikitang desperasyon sa mukha ng binata. Tagumpay ko naman yung nagawa. Pero nakita kong nangunot ang noon ni Aling Irma nang muling mapahiyaw si Chloe. Sumenyas na din siyang bumalik na ako doon at okay na daw. Alam kong wala ako sa posisyon para sabihin nito. Pero nakikiusap ako sa iyo, Sophia. Pwede bang tulungan mo ako kumbinsin si nanay na huwag niyang patayin si Chloe? Baka naman may ibang paraan po. Pero Kukoy, hindi mo ba nakita kung anong ginawa niya sa kaibigan namin? Paano kung hindi lang si Edward ang nayanggaw niya ng gabing yun? Paano kung madami pa pala sila? Eh, kasalanan ko to eh. Ako na lang dapat yung pinasahan ni Lola ng mutya eh. Hindi ko na gumawang protektahan yung kapatid ko. Wala akong kwenta, kuya. Koy! Pero sinubukan ko naman eh. Pero ayaw talaga ni Lola. Dapat daw sa babae lang. Kaya pala pinilit nilang kinuha si Chloe noon kay nanay. Yan pala yung plano nila. Buong buhay ko, inakala ko masama si nanay dahil sa pagiging mangkukulam niya. Pero hindi ko alam, Mas matindi pa lang kasama ang tinatago ng pamilya ng tatay namin. Pasensya ka na, Kokoy. Hayaan mo. Sigurado naman akong hindi rin gusto ni Aling Irma na patayin niyo sarili niyang anak eh. Malay natin kung may ibang paraan siyang pinaplano. Wala na eh. Sa pagkakaalam ko, nasubukan na namin ang lahat. Pero imbis na mapabuti, mas lalong lumalala pa. Wala akong nagawa nun kung hindi ang yakapin si Kokoy at marahang tapikin ang likuran niya. Hindi ko inaasahan na higit pa sa pagpapagamot ng kaibigan ang magiging misyon namin sa pamilyang yon. Kung nung una, may galit talaga ako kay Chloe dahil sa ginawa niya ng mga sandaling yon. Wala akong ibang naramdaman kung hindi awa. Awa sa babaeng naging biktima lang din ng kawalan ng kalayaan sa bagay na pilit ipinaako sa kanya. Masyado nang malakas ang dalawang tama, Kokoy. Hindi mo ba alam ang pwedeng maging epekto niyan sa kapatid mo? Eh, gusto ko lang siya makasama na medyo mahaba-habang panahon, Nay. Kapag nagising kasi siya, mag-iiba na naman kasi yung kilos niya, Nay. Kokoy, anak. Alam kong miss na miss mo na ang kapatid mo. Pero kasi... Pero, Nay, baka naman may iba pang paraan, no? Hindi ko alam. Kung tumalab man ang gagawin ko sa bundok, magkakasama pa kayo. Pero kapag hindi, mangako ka sa akin na kailangan mo na siyang palayain. Kokoy, sumagot ka. Oo, sige ho, Nay. Marahan kong tinapik ang likuran ni Kokoy ng umagang yon. Hanggang pagpapakalma lang naman sa kanya ang kaya kong iambag. Alam ko ang bigat ng nararamdaman niya at takot na din para sa magiging kinabukasan ng kapatid niya. Pero laking gulat ko nang makitang diretsong nakatingin sa amin si Edward. Nakakunot ang noo at malalim ang tingin. Hindi ko siya pinansin nung una dahil ilang araw na siyang ganon. Nasanay na nga ako dahil inakala kong dulot lang yon ang kondisyon niya. Pero nang irapan niya ako at yung talim ng tingin niya ay naging malungkot, doon ako biglang kinabahan. Edward, may problema ba? Wala naman. Ano lang, hindi pa siguro ganun kaayos yung pakiramdam ko. Magpapahinga na lang muna ako. May mutya pa kasi sa katawan mo. Hayaan mo, konti na lang mawawala din yan. Tuluyan nang gaganda yung pakiramdam mo. Eh, siguro nga. Tsaka, pasensya na kayo sa akin, ha? Alam kong naging abala ako ng husto, hindi lang sa magulang ko, kundi pati na rin sa inyo. Pare naman, ano ba yung sinasabi mo dyan? Magkakaibigan tayo. Natural lang na walang iwanan sa atin sa hirap man o ginhawa. Maraming salamat, ha? Tunay talaga kayong mga kaibigan. Pero bakit parang ang dami masakit sa akin? San hiba to ng pagkakatulog ko na matagal? Pakiramdam ko, himbing na himbing ako, pero alam niyo yun, kahit tulog ka, alam mo may mali. Natutulog ng mahimbing? Ano ba sinasabi mo dyan? Kami nga itong halos pagod na pagod sa ginagawa mo kapag wala ka sa sarili mo eh. Pakiramdam mo pala natutulog ka lang ng mahimbing nun? Oo, wala kasi ako maalala eh. Hayaan mo, Edward. Pag akyat natin sa bundok, sigurado na yung magiging paggaling mo. Alika na, Ria. Handa na tayo. Pagkatapos ng umagahan, aakyat na tayo eh. Well, sige na, mauna ka na. Tutulungan ko lang itong si Edward magbihis. Sigurado ka? Oo naman. Bakit? Hindi ba dapat si Kokoy na lang? Ano ka ba naman? Ayos lang yun. Nasa katinoan naman siya ngayon eh. Kaya naman niyang bihisan yung sarili niya. Tagahawak lang ako ng pinantatakip niya sa katawan. O sige na, pumunta ka na dun. Alam mo, nakakainis ka. Ba't ba ako pinagtatabuyan? Ikaw itong nagmamadali kanina eh, di ba? Lumabas ako ng silid pero hindi ako agad umalis sa gilid noon. Ewan ko ba, dapat wala naman akong pakialam kahit ano pang gawin ni na Edward at Ria. Pero nang mga sandaling yon, tinablan ako ng pagsiselos sa hindi ko malamang dahilan. Pre, ano ka ba? Kala ko ba kaya mong itago yung damdamin mo? Eh, paano ko gagawin yun kung pansin ko may ibang lalaki na kumukuha sa attention niya? Pero kung sa bagay, sa lagay kong to, kasalanan ko din naman eh. Buti naman at alam mo. Tsaka siguro naman matututo ka na niyan, no? Huwag ka kasing kain ng kain basta nang bigay ng hindi mo naman kilala. At saka si Sofia, kahit kaibigan ko yun, hindi ako pwedeng makialam sa damdamin niya. Pasensya ka na, pre, ha? Ang magagawa ko lang talaga, suportahan kayo kung saan kayo sasaya. Ako nga yun, dapat humingi ng pasensya eh. Tsaka ayos lang yun, naiintindihan ko. Pasensya ka na rin. Alam mo, nagbago ka na. Hindi na yata mainitin ang ulo mo, ha? Eh kasi, nakita ko kay Sofia, pati kinaaling marin yung pagod. Ako lang lahat yung dahilan nun para mailigtas lang ako. Grabe, matured ka na talaga, pre, ha? Makakabait pala yung paggayanggaw. Baliw, ano, gusto mo subukan? Loko-loko, di bali na lang, no? Magpapakabait na lang ako ngayon kaysa naman maranasan ko lahat ng pinaggagagawa mo sa sarili mo. Kakadiri kaya? Eh, pero alam mo, pre, kuha ko sa'yo, bilisan mo na yung paggaling mo. Magpalakas ka na. Magpalaki ka na din ng katawan. Magpamasel ka para hindi naman puro buto yung makakapasa'yo ni Sofia. Eh, malay mo. Malay mo lang, ha? Mabawi mo yung atensyon niya mula kay Kokoy. Alam mo, ikaw, wala ka din patawad eh, no? Kahit may pinagdadaanan yung tao, kailangan may panlalait talaga. Hoy, hindi yung panlalait, no? Totoo yun. Sumama ka kasi sa gawain ni na Tiyo Tunying sa bukid. O ba ewan ko na lang kung hindi ka magkamasel dun. Sigurado ako makukuha mo na yung atensyon ni Sofia. At saka pre, kung mayroon mang payat na may muscle, ikaw lang yun. Buisit, oo na. O siya, sige na, iwan mo na ako. Kaya ko na to. Lalabas talaga ako para magbihis, no? O, paano? Tapos ka na ba? Subukan mong tumayo kung kakayanin mo na, ha? Nung naliligaw ka, ang bilis mong kumilos, eh. Para ka kayong butiki na gusto sumampas sa kisame. Ano bang binagsasabi mo dyan? Butiki, dumidikit sa kisame? Ayaw nito maniwala. Tanungin mo pa si Sofia. Para ka kayang aso na may rabies. Naglalaway ka pa nga, eh. Oh, siya, sige na, sige na. Akadiri ka naman. Lumabas ka na nga dun. Eto na, kumalma ka lang. Oops, wala akong nakita, ha? Nakita nga, no? Ah, wala! May butik isa kisame. Nakikinig sa usapan natin. Halos panlakihan ko ng mga mata si Rhea noon. Huwag lang magsumbong kay Edward. Hindi ko kasi namalayan ang paglapit niya. Nagulat na lang ako na nasa harapan ko na pala siya. Nagpatiuna na akong umalis. At ramdam kong nag-iinit na kasi ang mga pisngi ko noon. At hindi ko yun magagawang itago kay Rhea. Inis akong nagbihes. Sigurado kasi akong may ipang-iinis na naman sa akin ang babaeng yon. Paakyat sa bundok. Buhat-buhat ni Kokoy ang nooy wala pa ding malay na si Chloe. Habang si Edward naman, akay namin ni Rhea. Ramdam kong nanghihina pa rin siya, pero pilit niyang kinakaya. Kaya niya naman daw ang sarili niya, kaya sa halip na mamilit, nagpahuli na lang ako sa paglalakad habang naiiling. Minsan nga, pinagdududahan ko din talaga kung totoo ba yung sinasabi ni Rhea na pagkagusto sa akin ni Edward. Dati pa kasi, kapag sa aming dalawa, mas palaging nagtatampo si Edward at ako naman ang sumusuyo. Oh, Sofia, akin na isang bagahe hawak mo. Kaya ko pa naman eh. Mataas yung susunod dati akyatin, no? Paahon yan. Ah, hindi na, Koy. Salamat, ah. Kaya ko naman to. Mas mabigat pa nga yung dala mo eh. Ito? Naku, kayang-kaya ko si Chloe, no? Eh kung gusto mo, pwede ka pa nga sumakay eh. Ikaw talaga may kakulitan ka din eh, no? Sige na, mauna na kayong dalawa. Ando na si Aling Irma, oh. Eh sigurado ka bang kaya mo na yan? Eh ayoko sanang nahihirapan ka. Nilalanggam na ako dito, ha? Ano ba yan? Bahagan yung dalawa eh. Mauna na nga kami nito si Edward. Uy, teka. Kaya na ba ni Edward yun? Eh, kaya ko na. Salamat sa pag-alala, Sophia. Mauna na kami. Eh, nag-aalala lang naman ako, Edward. Shhh! Hayaan nyo na! Uy, Kukoy. Mukhang effective yung plano natin, ha? Oo nga eh. Ang laki ng ngisi ni Kukoy nun sa akin bago nagpatuloy sa pag-akyat. Ako man ay naiiling at natatawa na lang din. Ang totoo, pinapagaan na lang namin ang sitwasyon nun. Bukod kasi sa nakakapagod talaga ang pag-akyat. Pagdating doon ay haharapin pa namin ang isang mabigat at walang kasiguraduhang pagsubok. Walang nakakaalam sa kung ano ang pwedeng mangyari. Umaasa na lang kami na magiging maayos sana ang lahat. Pagdating sa tuktok, agad na nag-asikaso ang mag-ina. Naghanap ng mga tuyong kahoy si Kukoy, habang si Aling Irma. Simula nang dumating kami doon ay hindi na tumayo mula sa pagkakaluhod. Nakapikit siya habang umuusal ng kung anong lengguwahe. Hanggang sa sumapit na ang hapon at gabi. Hindi siya kumain o kahit uminom man lang ng tubig. Alam mo, kaya hindi ko masisitong si Edward kung bakit nahumaling kay Chloe. Ang ganda-ganda kasi tapos ang kinis pa. Ngayon ko lang napansin yung kakaibang amoy niya. Yung gabing yun kasi parang ang bango-bango niya eh. Ay nako, isa ka din pala sa na-hypnotismo niya. Eh, mabuti hindi ka napakain ng puto. Eh, paano? Sama ng tiyan ko nun eh. Busog na busog kaya ako. Tapos, nahihilo din ako dahil dun sa lambanog. Pakiramdam ko nga, kapag kumain pa ako, talagang babaliktad niyo sikmura ako eh. Eh, ito lang talagang si Edward. Napakatako, hindi naman tumataba. Eh, malay mo, kapag naging malaya na si Chloe sa pagiging aswang, edi, totohanin ko na lang yung panliligo sa kanya. Seryoso ka talaga dyan, pare? Yung taong nag-aswang sa'yo, gusto mo pa rin jawain? Eh, baka sa susunod, hindi ka na lang basta hawaan yan. Kainin ka na din. Kahit kailan talaga to, kapag ikaw nagsalita, parang may ibang kaulugan eh. Ah, Ria, alis na muna ako ha. Tutulungan ko lang si Kukoy sa paghahanap ng panggatong. Bo. Mukhang nagkakaigihan na kayo ni Kukoy ah. Eh, sa bagay, kahit naman medyo malaki yan, may tsura din naman eh. Papasa naman siguro yan sa standard ni Tio. Inis akong umalis at nagtungo sa lugar kung saan nagpunta si Kukoy. Kahit may pinupulot na mga sanga, wala doon ang isip ko. Parang hindi naman epektibo kay Edward yung ginagawa namin. Pakiramdam ko nga, mababaligtad pa ang sitwasyon. Mahusay kasi talagang manginis ang lalaking yun noon. Dahil wala sa wisyo, hindi ko tuloy na malayan na may nakaukang bato sa harapan ko. Hindi ko naihakbang ang mga paa kaya natisod ako at muntik nang bumagsak sa lupa kung hindi lang ako nasalo ng mabilis ni Kukoy. Oh, ano ka ba? Patag naman yung daanan pero nadadapa ka pa. Ayos ka lang ba? Ha? Bakit mo naman natanong? Ayos lang ako. At saka, pwede bang itayo mo na lang ako? Pakiramdam ko kasi babagsak pa din ako eh. Eh, huwag ka mag-alala. Kaya naman kita eh. Hindi ka naman mabigat. Tsaka isa pa, may presensya sa likuran natin. Mas mabuti kung magpapanggap tayong sweet. Ano? Anong presensya? Edward? Anong ginagawa mo dito? Ah, nako kasi tinawag ako ng kalikasan eh. Sige, ituloy niyo lang. Doon na lang ako sa kabila iihi. Mabuti pa nga pre. Tapusin mo na lahat ng kailangan mo gawin. Matatapos niya si nanay eh. Kapag inorasyon ng kanya, hindi ka na makakatayo nun. O sige pre, salamat. Pero itayo mo muna si Sophia. Mauna na ako ah. Natatawang naiiling si Kukoy. Habang ako naman, naiinis pa din kay Edward. Pero imbis na magpadala na naman sa damdamin, mas nag-focus ako sa kailangang gawin. Maggagabi na ng itali nila si Edward at Chloe. Magkalayo yung dalawa at inuna din nila noon ang kaibigan namin. Maayos pa naman si Edward noon. Ang totoo, kita ko sa mukha niya na wala siya sa mood. Seryoso siya at malalim ang pagkakakunot ng noo. Hindi ko pa nauunawaan noon kung bakit kailangan siyang itali ng napakahigpit. May 2 oras din yatang nagdasal si Aling Irma habang hinahampas ng sanga ng bayabas ang katawan ni Edward. Hanggang sa tumagal na, yung mga daing niya ay napalitan na ng galit na angil. Oh, sige, magalit ka! Ilabas mo ang pagiging halimaw mo! Harapin mo ako! Itigil niyo na to! Ihinto niyo na dahil nasasaktan na ako! Ipakita mo kung sino ka! Huwag kang magdago! Alam kong nandyan ka na! Sinabi nang tumigil ka! Masakit na! Hindi ko na kaya! Hindi ako natatakot sa'yo! Kung talagang matapang ka at gusto mong akinin ang katawan ng batang ito, magpakita ka sa'kin! Manahinig ka! Narinindi na ako sa'yo pakilimera ka! Kahit kailan talaga, hindi mo kami pinatahimik! Hanggat may dinadamay kayong inosenteng tao at hanggat hindi nakakalaya ang anak ko mula sa inyo, hindi ako titigil. Hindi kayo napapagod pumasok sa katauhan ng mga yan. Pwes, patuloy ko pa din kayong hahanapin at pupuksain. Doy, ngayon na ba? Oh, sige. Akin na yan. Ako na ang magbubuhos. Hawakan mo ang ilong niya para malunok niyang lahat. Sige, Noy. Nakagabay lang ho ako. Matigas ka, ha? Gusto mo pang mas masaktan ang husto? O, sige. Pagbibigyan kita. Pasensya ka na, ha, Edward, iho. Kailangan kong gawin to. Diyos ko, Sophia! Ano nangyayari sa kanya? Magtiwala lang tayo, Rhea. Ginagamot na siya ng tuluyan ni Aling Irma. Gagaling na siya pagkatapos niyan. Kawawa naman si Edward eh. Sunog na sunog yung balat niya sa braso. May mga bagay talaga na kailangang isakripisyo para magtagumpay. Sa kaso ni Edward, hindi naman na siguro masama yung paso sa balikat. Kung sa bagay, mahilig pa naman sa remembrance yung lalaking yan. Kahit papano, yung peklat niyang hindi na maalis sa katawan niya habang buhay niya nang maaalala yan. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa paligid matapos ang huling mahaba at malakas na sigaw ni Edward. Tumingala siya noon at parang nawala ng malay. Kitang-kita namin ni Rhea kung paano gumalaw ang sikmura ng kaibigan namin. Maya-maya pa, tila umakyat naman ang kung anong gumagalaw doon sa lalamunan niya. Hanggang sa sumuka na siya ng sumuka. Napakarami ng likidong itim at napakabaho din. Malapot yon at parang hindi na uubos. Hanggang sa isang medyo malaki at isang buong itim siyang iniluwa. Pagkatapos noon, doon palang tuluyang nawala ng malay si Edward. Iyan na ba yung mutya na sinasabi niyo? Grabe, bakit parang tumitibok siya? Hindi pa ba yan patay? Hindi basta-basta namamatay ang mutya. Ang totoo, mas makakabuti kung tatakpan mo yung bibig mo dahil baka bigla na lang itong tumalon at pumasok dyan. Uy, di bali na lang kamo, no? Marami na akong bulati sa tiyan, di na siya welcome dun. Alam mo, Rhea, nakakatawa ka talaga. Sandali lang ha, ilalagay ko lang to sa alalagyan. Aling Irma, ayos lang po ba kayo? Ito po ang bimpo, oh. May dugo po kasing lumalabas sa ilong niyo eh. Salamat, iha. Ganito talaga ito. Hindi madaling palabasin ang mutya. Namahay na talaga siya sa katawan ng kaibigan ninyo. Pero naalis niyo na ho. Dahil nilabanan din ni Edward, naramdaman ko ang pagtulong niya sa sarili niya. Hindi ko lang to pagsisikap, iha. Nay, andaan na din ho si Chloe. Kaya niyo pa ho ba? Narito na lang din tayo eh. Gagawin ko na. Basta't ang bilin ko, kung mabibigyan man kayo ng pangalawang pagkakataon, huwag na ninyong sasayangin, ha? Sulitin ninyo ang mga buhay ninyo at gumawa kayo ng mabuti sa kapwa. Nay, ano ba naman kayo? Para kayo nag-aabilin, ah. Teka, Nay, anong ibig niyo sabihin? Magsisimula na ako kay Chloe. Kokoy, ihanda mo na siya. At ikaw, Sofia, iha, bantayan ninyo ang kaibigan ninyo. Maya-maya o bukas, magiging ayos na siya at unti-unting makaka-recover. Bukas po, sigurado pong nandito na rin sina Tio Tunying at Tia Sita para po magbayad. Nariyan naman si Kokoy. Sa kanya nyo na lang iabot, ha? Pasensya na dahil hindi ko talaga matatanggihan yan ngayon dahil kakailanganin din niya ng mga anak ko. Naiintindihan ko po. At saka isa pa, nararapat lang po sa inyo yun. Kung sa ospital nga ho na hindi naman bumuti ang lagay na kaibigan ko, nagbayad sila, eh sa inyo pa ho kaya? Hindi na siya kumibo pero isang malungkot na ngiti ang itinugon niya sa akin. Nakaramdam ako ng kaba noon. Pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari ng gabing yon. Sinunod ko ang bili ni Aling Irma. Naupo lang ako sa tabi ni Edward noon. Tulog na tulog siya pero maayos na ang itsura niya. Hindi na siya maputla bagamat medyo payat pa din talaga. Tanging yung bonfire lang sa harapan namin ang nagsisilbi naming liwanag. Habang yung mag-iina, nakapwesto sa medyo malayo. Itinali din nila si Chloe, pero hindi gaya na kay Edward. Mas marami ang tali ng babae sa katawan at pinaikutan pa ng dinurog na luyang pula ang palibot niya. Sophie, alam mo, natatakot ako eh. Paano kung maging aswang yan? Diyos ko, ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Anong gagawin natin kapag nakalaya yan dyan? Baka kainin tayo niyan. Hoy, kumalma ka nga. Lalo kang walang maiisip kapag ganyan ka eh. Mabuti pa ipahid mo na yan sa katawan mo. Para kung sakali, hindi ka niya magagawang kagatin. Ano ba yun? Mag-aamoy bumbay ako nito eh. Oh, eh di bahala ka. Mamili ka. Mangangamoy bumbay ka ng isang buong gabi o makakagat ka ng aswang. Tingnan mo, nagkakapakpak siya at saka nahahati yung katawan niya. Naku, tingnan mo, makakataka siya. Hindi, paano? Isa siyang manananggal na eh, pero nung nakaraan. Nagkamali tayo, Kokoy. Hindi lang nahati ang katawan niya nun. Chloe, bumaba ka dito. Dahil kung hindi, mapipilitan ako. Hindi, hoy, bumalik ka dito. Diyos ko, Sophie! Pupunta siya dito sa atin! Halo, totoo pala yung manananggal! O sige na, protektahan mo na lang si Edward! Ako ang haharap sa kanya! Eh teka, ano bang gagawin ko? Yayakapin ko ba yung unggoy na yun? Kapag nagising talaga tong ungas na to, sisingiling ko to ng doble! Sige, lumapit kang manananggal ka! Hindi mo na makukuha si Edward dahil wala na yung mutyang nilagay mo sa kanya! Kung gusto mong mamatay ng tuluyan, sige, lumapit ka dito! Sofia! Pakiusap! Ako na bahala dito! Naiintindihan kita, Kokoy. Pero kailangan ko ding protektahan yung mga kaibigan ko. Kung hindi mo kaya kontrolin yung kapatid mo, pasensyahan na lang tayo! Nang sinabukan kong itusok sa halimaw ang hawak na mahabang kawayan, dumaplis lang yon. Hindi ko inasahan ang mabilis niyang pagkilos. Nagulat na lang ako na may sumasabunot na sa akin at paangat na mula sa lupa ang mga paa ko. Sobrang sakit nun. Parang hihiwalay ang anit ko mula sa ulo ko. Napahiyaw na lang ako sa sobrang sakit na nararamdaman. At hindi ko magawang pumalag dahil lalo lang sumasakit ang anit ko. Hindi, Sofia! Hahawakan kita! Huwag kang mag-alala, hindi kita bibitawan! Hindi ka madadagit ng pangit na yan! Aray ko! Bisit! Bitawan mo na nga lang ako, Ria! Ang sakit eh! Nahahatak lalo yung buhok ko! Ano? Pero... Bitawan mo na sabi ako! Bitawan mo na lang ako! Aray ko! Pasensya ka na, Sofia! Nay! Nay, ano po yan? Patawad, anak! Patawad! Nay! Nay, wag po! Nay! Nay! Kasabay ng pagbagsak namin sa lapag ng halimaw ay ang pagbagsak din ni Aling Irma habang bumubulwak ang dugo sa bibig niya. Nang tingnan ko ang halimaw sa gilid ko, nakita kong hindi na siya kumikilos pero dilat ang mga mata. bumalik sa dating anyo ang katawan niya. Ang nakakamangha, kusang lumapit ang kalahating katawan niya sa kanya at tila magnet yon na nagdikit. Pakiramdam ko, pinaglalaroan ako ng sarili kong isip at mga mata ng mga panahong yon. Kung palabas man yon, masasabi kong high-tech ang pagkaka-edit. Sobrang makatotohanan kasi. Nakapain ko ang sarili kong ulo. Ang dami kong buhok na nakuha. Nalagas ang mga yon. Naiyak na lang ako dahil dun ko lang naramdaman ang matinding kirot. May kasama pa kasing bahid ng dugo ang ilang hibla nun. Koy, patawad ah. Nabanggit ba sa inyo nanay yung planong ito, Sophia? Hindi ko, Koy. Kung alam ko man, wala din naman siguro akong magagawa. Mukhang desidido na siyang idamay ang sarili niya para siguradong mawala ang sumpang to sa kapatid mo. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Pero matapos niyang dukutin yung mutya mula sa manikang gawa niya at lunukin yun, siniguro niyang mamamatay na din siya kasama yung mutyang yun. Nakakabilib talaga yung nanay mo, Koy. Hindi lang siya basta mangkukulam. Para siyang may magic. Paano niyo nagawang ikonek yung manika na yan sa katawan ni Chloe? Tapos makuha yung mutya dyan mismo. Hindi rin ako sigurado eh. Pero isa lang yung alam ko. Matagal nang pinag-aralan ni nanay ito. Nabuhay nga naman si Chloe pero hindi niya masisilayan pa si nanay. Sigurado ako masasaktan siya ng husto. Nandyan ka pa naman, Kokoy eh. Sigurado ako magiging mabuti kang kapatid sa kanya. Oo, ipinapangako ko yan. O tsaka, pwede kang pumunta sa amin kung gusto mong magsimula ulit. May bakanteng kubo sa tabi ng bahay namin. Para sa akin daw yun kapag nagkapamilya na ako, sabi ng lolo at lola ko. Ako? Magkakapamilya? Mga kaibigan ko lang, sapat na sa akin eh. Ayaan mo, Maria. Isa sa alang-alang ko yan. Maraming salamat ah. Sus, wala yun. Ikaw pa ba? Oo nga pala. Eto, pinapabigay ni na Tio Tonying at Tia Sita. Dinala pa kasi nila sa ospital si Edward para mapagamot yung mga sugat sa katawan eh. At saka, sobrang dehydrated pa din siya. Sana nga tanggapin na ng katawan niya yung mga gamot. Para naman makabawi na siya ng tuluyan. Wala kang dapat ipag-alala, Sophia. Sigurado akong magiging ayos na siya. Ano, Sophie? Bukas na tayo umuwi? Sumama muna tayo sa pagsasaboy ni Kokoy ng mga labi ni Aling Irma sa ilog. Oo naman, walang problema doon. Salamat talaga sa inyong dalawa. Malaking bagay para sa akin yung presensya niya, lalo na ngayon. Alauna na kami kinabukasan umuwi ni Ria. Naalimpungatan na din noon si Chloe, kaya nagpa siya na kaming iwan silang magkapatid. Kami naman, dumiretso muna sa ospital. Sakto kakagising lang ni Edward nang dat na namin sila doon. Malinis na siya at maayos na din ang itsura. Oh, mabuti't dumating na kayo. Kanina pa ako naghihintay ah. Ah, teka muna. Kanino ka nakapagbugbugan, Ria? Ba't nang ingitim yung ilong mo? Mukha kang panda oh. Panda? Bah, loko-loko ka talaga. Eto nga pala oh. Puto, padala ni Chloe yan. Ano? Hindi. Ayoko na yan. O sige na. Nga na. Bilis na. Sinabi nang ayoko na eh. Sige na. Subukan mo lumapit, madadagdagan niyang itim sa dalawang mata mo. Ah, talaga ha? Nung nakaraan lang, para kang tupa. Nakabawi-bawi ka lang. Ako na naman yung trip mo. Pero mas malakas pa din ako sa'yo ngayon. Halika na. Bilis na. Nga na sabi eh. Tayo, Tay! Si Ria oh! magaling ka na nga talaga, Edward. Alakas na ng bunganga mo eh. Pero, Sophia, maraming salamat talaga sa inyong magkakaibigan na. Kung hindi dahil sa tulong nyo, baka hindi namin napagamot yung anak ko. Kayo po talaga, Tio Tonying. Wala po yun. At saka, alam ko naman na kung sa amin mangyayari yan. Baka masigit pa dito yung gagawin ni Edward. At saka, ang mas dapat ho talaga nating pasalamatan, si Kokoy at saka si Aling Irma. Nang masolo ko si Edward ay napansin kong hindi siya umiimik. binabalatan ko siya ng saging noon. Pero halos ayaw niya din akong tingnan. Ang lamig ng pakikitungo niya sa akin at alam ko ang dahilan noon. Napangiti na lang ako at pilit na hinuhuli ang mga mata niya. O ano, iisnabin mo talaga ako? Seryoso ka na dyan? O sige na, uuwi na lang ako, hindi na ako magpapakita sa'yo. Mukha naman ayaw mo na akong makita eh. Eh, kayo na ba nung ni Kokoy? Nako, wala na pala akong pag-asa sa'yo. Oh, eh bakit mo naman dinadown yung sarili mo? Eh bakit? Ano ba magagawa ko? Talaga namang wala akong sinabi dun sa lalaking yun. Napakabait nun eh. So nai-insecure ka sa kanya? Bakit naman? Eh kasi na-realize ko na wala naman talagang kamahal-mahal sa akin. Masakit lang siguro tanggapin na hindi mo ako magugustuhan kahit kailan. Edward, ano bang sinasabi mo? Pia, gusto kita. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilan magselos eh. Ay, sila ang tumulong sa'yo, Edward. Eh, alam ko. Kaya nga, sorry eh. Ano? Sabi ko, sorry. Hindi mo dapat sa akin sinasabi yan. Patay na si Aling Irma. Pero sigurado naman akong napatawad ka na niya nung araw na pinili niyang gamutin ka. Ano? Patay na si... Hindi. Kasalanan ko to. Diyos ko, may taong namatay dahil sa akin. Ano ka ba, Edward? Wala kang kasalanan doon. Maniwala ka sa akin. Bukal sa loob niya yung ginawa niya. At saka, isipin mo naman ang magiging hirap ni Natiyo at Tia kung natuluyan kang maging aswang, di ba? Eh, kaysa naman ganito, Pia. Bahot araw ng buhay ko, iisipin kong may namatay nang dahil sa akin. Hindi ko alam. Nasaan ba yung labi ni Aling Irma? Gusto ko sana siya makita kahit sa huling sandali. Isinaboy na namin sa ilog kaninang umaga. Masaya naman siyang lumisan sa mundong to, Edward. Hindi. Patahod ho. Patawarin niyo ako. Ipinaliwanag ko kay Edward ang lahat. Nakatulong naman yon dahil kahit papano, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi niya kinailangang dalhin ang bigat ng pagkawala ni Aling Irma dahil ang totoo. Nagsakripisyo ito para muling makapagsimula ng bagong buhay si Chloe. Higit sa lahat, ipinagtapat ko din sa kanya na alam ko ang itinatago niyang pagmamahal sa akin at yung sweetness na nakikita niya sa pagitan namin ni Kokoy. Sadya yun para pagselosin siya. Magkaroon siya ng tapang para mas pilitin niyang maging maayos. Kapag nasasaring kasi ang pride niya, natcha-challenge siya. At epektibo naman yun dahil kalaunan lang, nakita na namin ang malaking pagbabago sa kanya. Ano? Teka nga muna. Paano nangyari yun? Okay, sige. Gets ko na doon nakatira sa inyo sina Kokoy at Chloe. Pero hindi ba tomboy ka? Grabe ka naman. Bakit ba tomboy hindi na pwedeng magkagusto sa lalaki? Mas lalaki siyang kumilo sa akin eh. Kailangan ko lang pala ng lalaking mas lalaki pa kumilo sa akin para, alam mo na, maging mas malambot ako. Visit ka talaga? Hindi ko alam eh, tinatago ka palang landi ah. Oo, sige na nga, tatanggapin ko na yan sa ngayon. Ready ka na, punta na lang tayo sa bayan. Teka, ano namang gagawin natin dun? Di, bibili ako ng dress at saka mga makeup. Magpapalinis na din ako ng kuko sa kamay at paa. Huwag kang mag-alala, libre ko yun. Ayoko no, di naman ako mahilig sa ganyan eh. Sus, ito naman, halika na! Mapang-asar pa din si Edward kahit nang maging kami na. Pero ang malaking kaibahan, alam niya na kung hanggang saan lang siya. Sa amin na lang umiikot ang asaran at hindi na siya nandadamay ng ibang tao. Hanggang ngayon ay bahagi na yon ng personalidad niya. Aaminin kong nakadagdag sa kulay ng relasyon namin ang humor niya. Kahit anong lungkot kasi ng sitwasyon, nagagawa niyang pag-aanin. Tunay na naging safe space ko siya sa bawat laban. Magkakaibigan pa din po kami at nasa maayos ng buhay ngayon. Sana nakapagbigay ng aral at kasiyahan ang naiibang karanasan namin sa aswang. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay, Miss Clar. Hanggang dito na lang po. At ako po muli ito, si Sofia ng Basilan, lubos na nagpapasalamat.